Sunt cei care v-ați închinat cu banii în seara asta. Și eu, duminică, chiar după program, a venit ceva la mine, mi-a spus de ceva nevoie și i-am dat suma de care avea nevoie. Și vreau să vă zic că nu au trecut vreo 3 ore și Dumnezeu mi-a dat de 7 ori suma. Am rămas, wow, ok. Bun, așa că în timp ce voi ați semănat, așteptați-vă că Dumnezeu va face minuni. La timpul potrivit, nu neapărat așa cum se întâmplă la mie, fiecare se întâmplă diferit. Dar nu mai vreau să vă încurajez în direcția asta. Apropo de glume, l-am auzit pe fete că ziceau diferite glume, am auzit și eu una despre un om de afaceri evreu din Chicago. Ok, Chicago. Pentru cei din Chicago, vă salut. Tipul ăsta și-a trimis fiul în Israel. Să meargă, să aibă o experiență culturală, să învețe fiind evreu, să învețe acolo de la evrei autentici. Și s-a întors fiul acasă. Fiul zice, tati, foarte fain, am învățat foarte multe lucruri. Și apropo, între timp ce am fost acolo, am devenit creștin. Wow! Dar ce am făcut? Cum? Eu l-am trimis în Israel să devină mai iudaic și el devine creștin. Merge la prietenul său, tot evreu și tot om de afaceri, și spune, măi, uite ce mi s-a întâmplat. L-am trimis pe fiul meu în Israel și în loc să devină mai tradițional, ortodox, iudaic, el a devenit creștin. Și ăsta îi spune, mă, dar interesant că și mie mi s-a întâmplat același lucru cu fiul meu. L-am trimis și hai să mergem la rabin. Am mers amândoi la rabin, domn rabin. Deci nu ne vine să credem. Amândoi fiii noștri au mers în Israel și în loc să devină mai adânciți în iudaism, au devenit creștini. Rabinul zice, extraordinar, și vouă vi s-a întâmplat. No, hai să ne rugăm. Și am mers și s-a rugat amândrei și în timp ce ei se rugau, numai aud o voce din ceruri. Extraordinar! Și eu mi-am trimis fiul în Israel, spune Dumnezeu. Și restul cred că vă prindeți voi. Unii mai târziu, e ok, vă așteptăm. Bun, haideți să deschidem Biblia la Luca, capitolul 8, versetul 43. Aveți grijă, dacă aveți prieteni necreștini, trimiteți-i în Israel. Asta e morala. Luca 8, cu 43, spune în felul următor. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat de pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei care au lângă ei au spus, învățătorile, noroadele te împresoară și te îmbuzești și mai întreb, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia care s-a văzut dată de gol a venit tremurând, s-a aruncat jos la înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Și apoi, dacă reușiți să deschideți la Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 1 până la 8, câteva pagini mai încolo, două cărți mai încolo, și spune în felul următor. Sunteți bine în seara asta, sunteți ok? Ia? Ok. 1 până la 8. Petru și Ioan s-au împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al 9-lea. Acolo era un om, olog din naștere, deci olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasa, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru și Ioan s-au uitat țintă la el și a zis, uite-te la noi. El s-a uitat la ei cu luare aminte și a așteptat să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat sus, într-o altă traducere spune l-a apucat tare de mâna dreaptă, l-a ridicat sus, îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare, a început să umble. Deci din naștere nu a umblat, a început să umble, a intrat cu ei în templu umblând, țărind și lăudând pe Dumnezeu. Wow! Titlul mesajului meu este Agenți ai Împărăției și haideți să ne rugăm, fiindcă avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne ajute să înțelegem ce anume El vrea să zică. Okay? Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru seara aceasta, să-ți mulțumesc, Doamne, pentru prezența ta care e palpabilă, prezența ta care ne reînviorează, ne dă puteri noi, ne mânghie. Doamne, mă rog acum ca tu să-mi dai o ungere ca să vestesc cuvântul tău, ca să fie sădit adânc în inimile fiecăruia și să se nască credință în inimile lor care să aducă rod. Îl leg pe Satan care a încercat să fure această sămânță și îți mulțumesc, Doamne, că tu, cu prezența ta, te vei ajuta pe fiecare, Doamne, ca să aducă rod în urma acestui mesaj. În numele lui Iisus, mă rog. Amin. Amin. De când eram mic, când am început să văd filme mai așa, mai faine, am început să-mi placă filmele de acțiune și mai ales filmele care aveau agenți. Era vorba despre agenți sub acoperire, agenți de la poliție, de la antidrog și toate celelalte variante care există între. Mai ales filme ca James Bond sau Agent Salt sau care mai sunt? Dacă mi-am notat aici. Sau Bourne, trilogia. Îmi plac foarte mult filmele astea, fiindcă mă fascinează ideea că cineva în secret primește informație, ia telefonul direct pe telefon, primește un mesaj și e activat. Și știe care e misiunea și pac, merge și direct acționează. Și totul se poate întâmpla așa, ca un efect domino. Ăla începe de acolo, ăla de dincolo și ei reușesc să anihileze inamicul. M-a fascinat ideea aceasta, dar apoi când am văzut că și în Biblie există tema asta, am zis, wow, e chiar ok. Și anume că Dumnezeu, atunci când tu îl primești în inima ta, când tu intri în împărăția lui, tu direct devii un agent al împărăției. Un ambasador numește Biblia, creștin spun alții, aș vrea în seara asta să numesc agent al împărăției. Și devii activat. Nu mai ești cum erai înainte, făceai cum îți tuna capul, ci tu din când în când primești anumite misiuni. Și n-am înțeles asta decât când am ajuns în liceu. La 15 ani am fost botezat cu Duhul Sfânt, m-am apropiat mai mult de Dumnezeu. Și odată veneam din centru, într-o seară ca aceasta, nu mai știu ce perioadă din an, și în timp ce m-am apropiat aici de McDonald's, de colț, eu veneam de la tramvai, eram pe colț, am văzut niște băieți care erau acolo într-o scară, vorbeau, râdeau, nu știu ce, ok, am trecut înainte. Și momentul acela, așa puternic am simțit în mine, că Dumnezeu îmi spune, mergi și spune-le la băieții aia din scară că eu îi iubesc. Atâta. Și păi poți să mergi. Atunci a început o luptă înăuntru meu. Am auzit oare vocea lui Dumnezeu? Cumva gândurile mele, cred că e ceva film, nu știu ce m-a apucat. Și am stat, țin minte, cred că în aproape jumătate de oră am stat și m-am plimbat pe acel trotuar, știți voi, metale chimice și ce mai sunt pe acolo. Și m-am tot plimbat și m-am uitat la ei, uai, dar ăștia-s vecinii, recunosc pe unul dintre ei, oi, nu, ce o să zică, toți din cartier o să râd de mine, bă, a venit și Călin și uite ce mi-a zis acolo, e din ăsta radical. Și spre rușinea mea, frica a biruit și n-am mers și n-am făcut nimic. Agentul Călin scos din funcțiune. Pare rău, poate v-ați aștepta, Călin a mers și s-a rugat și paf, a început să sară toți de bucurie. Călin, cumpărăm de la McDonald's ce vrei tu. Dar n-a fost așa. Frica m-a cuprins. Și în seara asta, pentru cei care sunteți creștini și îl cunoașteți pe Dumnezeu, vreau ca să mesajul ăsta e mai mult pentru voi, dar nu numai. În seara asta vreau să vă încurajez. În caz că ți s-a întâmplat și ție, ai primit o misiune. Și erai acolo și ai tremurat. Nu știu, dacă se întâmplă aia, să dau că cealaltă. Vreau să te încurajez astăzi din cuvântul Dumnezeu și cred că cuvântul Dumnezeu are multe de zis referitor la așa ceva. Așa că pentru tine e mesajul de astăzi, ca să fii încurajat, să știi ce să faci. Și ca să devenim, de ce nu, cu toții, agenții ai împărăției care sunt activi, și care cu adevărat ajută ca Împărăția Lui Dumnezeu să înainteze. O să începem călătoria vorbind despre cel mai mare agent care a fost vreodată, și anume Iisus. El a părăsit cerul, deși era Dumnezeu, a lăsat cerul, a luat acoperirea de om, ok? Pielea de om, și a fost 100% om, 100% Dumnezeu. Și el, modul în care și-a trăit el viața, dacă vrei să devii un agent bun, studiază-L pe Iisus. El în fiecare dimineață petrecea timp cu Tatăl. În rugăciune, primea misiuni, ce urma să facă. Vorbea cu Tatăl, ok, care să fie agenții mei, sub agenții mei, adică ucenicii mei. Și Dumnezeu, Tatăl i-a spus, ăștia 12. Și au devenit cei 12. Apoi, el, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu îl călăuzea și era plin de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt îi spunea, acum mergi în orașul ăla, acum mergi și faci asta. Puf, puf, puf. Și el mergea în 3 ani de zile, a început ceea ce astăzi este cea mai mare religie. Acum vorbesc numai din punct de vedere religios. Dar a început în momentul, în acei 3 ani, să distrugă lucrările lui Satan de aici de pe pământ și să înceapă să ia înapoi de la împărăția lui Satan și să creeze o împărăție pe pământ numită Împărăția lui Dumnezeu. Și el era totdeauna pregătit. Avea detectorul, el simțea acolo unde era credință. Și el, de fapt, prin prezența lui și prin ceea ce el spunea, aducea credință în inimile oamenilor pentru ca minuni să se întâmple. Am citit despre acea femeie cu scurgere de sânge, o boală groaznică, ani de zile, 10 de ani de zile, femeia s-a zbătut și a mers la doctor și nimic, mai rău s-a fost situația. Aflăm în alt pasaj. Și ea merge și are credința să se atingă de poala hainei lui. Merge, se atinge, e vindecată. În momentul acela, Iisus a simțit. Avea detectorul de credință. Ceva s-a întâmplat, o putere a ieșit din mine. Eu, super agentul, că asta a fost Iisus, și femeia e vindecată. Și întreabă, Petru, paralel, ce? Toți, aici, în buzeală, ce tot întreb cine m-a atins? Toți te-am atins. Nu, nu, cineva m-a atins, fiindcă știu că a ieșit o putere din mine. Petru, paralel, Iisus, pe fază, ca și agent. Dar vedem că și Petru, după ce a fost câteva capitole în Biblie mai devreme, era complet paralel cu ce se întâmplea în lumea spirituală, vedem câteva capitole mai încolo, în 3, Fapte Apostolilor, capitolul 3, al doilea pasaj, vedem cum el, dintr-un om care n-o simți, n-o văzut nimica, el merge, trece pe lângă un cerșetor, o loc din naștere, și el se uită la el și detectorul de credință. Și îi spune, în numele lui Iisus Hristos. Și dintr-o dată e vindecat. Din naștere nu a umblat, prima dată umblă și nu numai umblă, dansează pentru prima dată. O minune extraordinară. Se declanșează. Și Împărăția lui Dumnezeu, datorită acelui olog, a crescut cu 3.000 de suflete, de bărbați. Stai, să nu adugăm și femeile care au fost pe acolo. Ceea ce probabil că au fost cel puțin dublu. Unde sunt băieți, sunt și fete, presupun. Ok. Și vă dați seama, agentul a fost la momentul potrivit, Duhul Sfânt din ceruri îi spune, acum, ăsta va fi vindecat. El face, ascultă de Duhul Sfânt și direct, 6.000, în jur de 6.000 de suflete, îl primesc pe Iisus. Se adaugă la Împărăția lui Dumnezeu. 6.000. Dumnezeu caută, așa ne-a creat pe toți care am devenit creștini cu adevărat. Și am intrat în Împărăția Lui. Ne-a creat pe toți să fim acești agenți. Și o să vă mai spun câteva exemple de agenți din Biblie și să învățăm de la ei câteva lecții ca să fim activi. Poți să fii un agent care e dezactivat datorită faptului că tu n-ai nimic de a face cu Dumnezeu sau poți să fii unul activ. Următorul agent care vreau ca să vi-l prezint din Biblie este agentul Filip. Filip era tânăr, nu se știe ce vârstă avea, și într-o dimineață, dis de dimineață, Duhul Sfânt îl trezește. O primit mesaj. Trezește-te, fă jogging, aleargă spre drumul spre Gaza și acolo se întâlnești un famen etiopian, ok? Și vorbește-i despre mine. El lasă confortul patului, se trezește și aleargă. Și exact cum i-a spus Dumnezeu, în momentul acela a fost acolo un famen, un om bogat, era ministru de finanțe al împărătesei din Etiopia. Deci un om de mare vază, cu mulți bani, îl întâlnește și interesant cum exact când ajunge Filip, agentul Filip, lângă carul acestui famen, exact atunci citea famenul din Vechiul Testament și citea o prorocie despre Isus. Și cum el a trecut și a auzit prorocia? Hei, numai puțin, eu știu ce înseamnă acolo, că nu, văd că nu înțelegeți ce spune acolo. Exact în momentul potrivit. Asta se va întâmpla cu tine odată ce trăiești o astfel de viață, plin de Duhul Sfânt, în comunicare cu Duhul Sfânt, oriunde ești. Ești la școală. Ești la școală, ești în pauză. Și treci pe lângă cineva și pac, direct Duhul Sfânt îți spune, vezi că persoana asta e bolnavă. Spune-i că tu știi pe cineva care a fost vindecat de Iisus, roagă-te pentru el și o să fie vindecat. Se întâmplă. Toți de pe hol, bă, tare! Și poți să le spui despre Iisus. Vă spun numai acum, recent am fost la McDonald's cu cei de la Biserica Copilor, i-am dus să le cumpăr cea mai new Happy Meal și eram acolo și eu stăteam cu copii. Bine, mă vorbeam cu ei să simtă bine. Intră un băiat chiar lângă mine, în partea dreaptă. Noi erau scaune, că noi le-am luat toate scaunele pentru copii, le-am luat eu de acolo și era unul singur și a trebuit cu greu să scoată un alt scaun din alt loc și în fine și am spus, scuze. Bun. În timp ce eu continuam să vorbesc cu copiii, Duhul Sfânt îmi spune, invită-l la seara de tineret. Ok? Ok, bun. E o misiune din ceruri pentru mine. Chiar să mă dați asta s-a întâmplat. Ok? Și m-am gândit, ok, dar când? Când să fac asta? Și numai perfect a fost timpul, chiar când plecam noi, i-am spus, scuze că ți-am luat scaune și eu ți-a fost mai greu. Și am intrat rapid, prin faptul că i-am cerut scuze, am intrat în vorbă și direct subtil, hai te invit la seara tineret, fiecare vineri la ora 6, ești binevenit. Ok, super, am mai fost la altă biserică aici în cartier și ok, mersi mult. O misiune. Eu mi-am făcut misiunea. Nu mi-a zis Dumnezeu altceva, nu mi-a zis să mă rog, dar am făcut ceva. Ceva are foarte, foarte minuscul. Uai. Dar, de data asta, am reușit misiunea. Nu ca prin clasa 10 sau 11. Diferența e, diferența care a fost și la Petru. Petru, când era prima dată, când s-a întâmplat faza cu femeia de scurgere, nu era plin de Duhul Sfânt. În Fapte, capitolul 3, el deja a fost umplut în fapte 2 și era plin de Duhul Sfânt. Dacă vrei să fii un agent al împărăției, așa să vorbesc în cei care sunteți creștini, caută să fii nu numai botezat, ci umplut zilnic cu Duhul Sfânt. Să-ți acordezi vocea, să-ți tuninghezi vocea direct la vocea lui Dumnezeu. Oriunde mergi, dimineața preferabil, să nu pierzi misiuni. Mergi la un ghișeu, stai la rând și Dumnezeu spune, fă asta. Dumnezeu știe când cineva are credință în inimă și când cineva e copt ca să fie luat. E un rod copt ca să fie luat. Și aia e foarte important. Poți să mergi la unul și să-i zici, Iisus te iubește și puf, direct, un pumn în nas. Și eu te iubesc. Mai zic încă o dată și mai îți dau încă unul. Știi? Sau poți să mergi la unul și să spună, uai, mersi că în vis să-mi zici, am fugit de Dumnezeu de nu știu câți ani și Dumnezeu te-a trimis pe tine ca un înger te-a trimis. Ca să-mi spui mesajul ăsta, mersi mult. Și el se întoarce la Dumnezeu. Diferența între agenții slabi și agenții buni este că știu să audă vocea lui Dumnezeu și cred. Sunt plin de credință. Cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă să fii umplut de Duhul lui Dumnezeu, fii umplut de Cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu va aduce rod. Și nu se va întoarce fără ca să aducă rod, cum spune Biblia. E puternic. Puternic, Cuvântul lui Dumnezeu. Poate ai impresia, ce i-am zis un verset la cineva, ce poți? Versetul ăla. E ca o sămânță micuță activată, ca un chip din ăla care era la agentul Bourne. Țineți minte? E ca un chip din ăla băgat în el, care rămâne acolo. Și va veni ziua, când ești va aminti. Dumnezeu e așa și așa, același era și în veșnicii. Păi dacă a fost în trecut, o vindeca pe ăla, mă poate vindeca și pe mine. Și din acel verset, el ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu. Misiune îndeplinită. Agentul Filip, misiune îndeplinită. Dar el, agentul Filip, trebuie să iasă din pat, casă, ca să se întâmple o minune și să îndeplinească misiunea lui. Va trebui să părăsești confortul tău și să lași ce-ți place ție, voia ta, ca să faci voia lui. Nu poți să faci amândouă. După cum țineți minte, agentul Bourne a fost, i s-a șters toată memoria, să nu știe absolut nimic a cine a fost în trecut și numai să știe misiunea lui. Un agent bun nu mai are misiunea lui, nu mai are voia lui, ci are voia numai Tatălui. Și vedem în Matei 16:24, Iisus spune, dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Să se lepede de sine, de dorințele, visele, aspirațiile, să-și ia crucea, să ia destinul acesta de a fi un agent, cum și Iisus a fost, destinul lui a fost să moară pe cruce, să ne răscumpere pe noi omenii. El și-a îndeplinit misiunea cu brio. Și nu mai a fost asta, fiindcă el a ascultat, interferențe de la inamici. Nu numai că el și-a îndeplinit misiunea, fiindcă el a ascultat de Tatăl, Biblia spune că l-a înviat din morți și a dat nume care este mai presus de orice nume, înaintea căruia trebuie să plece orice genunche din ceruri, de sub pământ și de pe pământ. În timp ce tu vei asculta de misiunile care le primești din ceruri, Dumnezeu îți va da și mai multe misiuni. Dar de asemenea, nu numai că numele tău va fi scris în ceruri, ci vei avea o mare răsplată, cum și păstorul nostru are o mare răsplată. Și se bucură de acum. Abia aștept să văd. Abia aștept să văd răsplata respectivă. Eram în Sighișoara cu un grup de americani. Le arătam acolo, eram tur ghidistic, bun, în fine. Și în timp ce mă distram pe acolo, a fost un moment în care i-am spus la toți, ok, puteți să mergeți să faceți cumpărături, avem 20 de minute, facem cumpărături, mergem la autobuz. Perfect, am zis, eu nu aveam ce să fac, toți parcă vreau să meargă, erau grupulețe de prieteni, am zis, hai că mă duc și eu, caut, poate găsesc ceva interesant, chiar dacă am fost de nu știu câte ori la Sighișoara. Și din ce mergeam pe o alee, văd numai o familie cu o fetiță care vindea niște desene. M-am uitat la desene, am spus, extraordinar, astea sunt desene de clasa întâia care ce mai le-a făcut, nu mă impresionează. Dar după aia am simțit, am primit mesaj din ceruri. Am fost activat. Și Domnul Sfânt îmi spune, mergi și dă-i bani. Dar nu cumpăra nimica, dă-i numai bani și spune că eu o iubesc. Am mers și le-am spus asta și mama a început să plângă. Ok. Pe lângă asta era o fetiță care arăta puțin mai ciudat. Arăta puțin că avea probleme psihice. Bun? Și mama a plângat, nu știu ce, ok, cum ești, cum te cheamă? Și dintr-o dată începe să spiere. Uai, și mama s-a speriat, uai, dar știu că are probleme, dar așa ceva nu mai făcut niciodată, i-am spus nicio problemă. Eu sunt un om al lui Dumnezeu și probabil că suferă de, are, Satan o chinuie cu anumite lucruri, nu îi spuneam, e-s demon, ok? E-s demon 100%. Și am spus, uitați-vă, eu sunt un om al lui Dumnezeu și mi-am spus biserica, de unde sunt de aici, și aș vrea ca să mă rog pentru ea, Dumnezeu poate elibera. Și m-am rugat pentru ea, între timp au venit și celelalte surori, și au venit, era toată familia acolo. Și ne-am spus despre Iisus, uite, toate, multe lucruri se pot întâmpla din cauza că s-au deschis ușa. În fine, am început să explic despre Evanghelie. Toți s-au predat de acolo. I-am dat numărul meu de telefon și am spus, abia aștept ca să mai treci pe aici. Toate misiunea îndeplinită din cauza că am ascultat vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare. Și lucruri ca acestea, un fapt, cum a fost cu Petru și cu acel olog din naștere, 6.000 se întorc la Dumnezeu. Nu știi ce va aduce ascultarea ta. Nu totdeauna va aduce rezultate așa de magnifice. S-ar putea poate nici persoana aia să nu se întoarcă. Dar tu ți-ai îndeplinit misiunea. Și Dumnezeu a văzut că ești credincios și ca un agent bun îți spune, îți va da o misiune mai mare. Ok, data viitoare. Te duc la directorul de finanțe din oraș. Ok, schimbăm. Îl iau ăsta. Pavel, un alt agent. Agentul Pavel. Agentul Pavel ajunge mânat de Duhul Sfânt în insula Cipru. Și în insula Cipru era un guvernator, pe vremea romană era un guvernator pe diferite secțiuni, cum aveam și noi provincia Dacia. Provincia Dacica, romana, sau cum se numea, nu mai țin minte de la istorie. Am avut o profesoară foarte bună la istorie, ne îngrozeam de ea când intra în clasă, era așa frică, dacă aveai 8, erai extraordinar de bun. În fine, amintirile, mă răscolesc. Deci venea în clasă, toți eram așa, cei mai răi din clasă. În fine, câți ați avut astfel de educatori, profesori? Ok, cam toți. Agentul Pavel ajunge în insula Cipru și ajunge să vorbească cu guvernatorul, cum era președintele acelei insule. Paulus îl chema. Vede în inima lui că este credință. Dar tipul ăsta, guvernatorul, avea lângă el un consilier pe nume Bar Iisus, un evreu care era vrăjitor, care direct lucra cu Satan. Ok? Pavel îi spune la Paulus, Pavel vede în Paulus că începe să-l primească, era în el o sete după Dumnezeu. Între timp vine vrăjitorul, deci pe bune, vrăjitor, și îi spune și începe să spune: "Da, prostii ce spune Pavel. Ba, ia că spun." Pavel, agent foarte super agent, primește informații din cer. Spune, declară că va fi orb în momentul acela. Pac, direct îi spune: "Mustră-te, Domnule," nu mai țin minte cuvinte, putem să citim imediat dacă chiar vă interesează, și direct cade peste el o orbire, nu mai vede absolut nimic Paul, vrăjitorul. Pavel continuă ce avea el de făcut. Și se întoarce Paulus la Dumnezeu și datorită lui mulți din insula Cipru se întorc la Dumnezeu. O altă misiune îndeplinită. Unele misiuni vor avea și inamici. Inamicul nostru, nu crezi că Satan e, no, bun, uite, avem un agent, am prins în Dumnezeu, haide, uite aici un suflet care te așteaptă, vindecă-l, uite, ne bucurăm. Ne fur încă un suflet din împărăția lui Satan. Împărăția noastră. Nu, Satan va veni și te va ataca și va crea circumstanțe prin care să-ți atragă atenția ca tu să nu-ți îndeplinești misiunea. Eram în Telechiu, un sat, și este o comunitate de țigani, eram acolo, făceam un program pentru copii, împreună cu niște americani, și la sfârșit a fost chemarea. Bun, eu am început să mă rog pentru diferite persoane, le-am spus că Dumnezeu poate să vindece și eu o vindecat-o pe bunica mea și începeam să mă rog pentru vindecare și începeam să mă rog pentru diferite lucruri și vorbeam cu oameni despre Dumnezeu. După aia am ajuns la două fete care erau acolo și trei sau patru băieți care, evident, la careva dintre ei le plăcea de una dintre ele, ok? Au început să vină acolo să-și bată joc, nu știu ce. Și Dumnezeu mi-a dat înțelepciune, nu mai țin minte exact ce am făcut în momentele astea, dar cumva am reușit, Dumnezeu mi-a dat înțelepciune, cum anume să-i fac să meargă în altă parte și eu să pot să vorbesc cu fetele astea. Am văzut că era în ele o sete. Și nu vă dați seama ce s-a întâmplat. Odată ce am reușit, și cu înțelepciunea de la Dumnezeu, să-i îndepărtez pe băieți, una dintre ele primesc un cuvânt profetic, o simți prezența lui Dumnezeu, că îi tremura toată. Și a spus: "Uau, nu vine să cred, trebuie să mă las de toate păcatele mele și trebuie să-L urmesc pe Dumnezeu. Mersi mult că ai venit să-mi spui lucrurile astea." Referențe, din nou. Și persoana respectivă s-a întors la Dumnezeu, ea și prietena ei, și mi-a spus, mi-a dat numărul de telefon să mă sune, nu mă suna niciodată, ok? Bine, să nu înțelegeți greșit, nu am vrut ca să ajut, nu mai știam cum anume să ajut persoanele astea, erau, nu știu unde, în ceva sătulez de aici, de lângă Oradea. Astfel de misiuni Dumnezeu îți va da ție, în momentele care poate nu te aștepți, poate când ești ocupat, cum s-a întâmplat cu bunul samaritean, care el avea și ele treburile lui și îi spune în cele din urmă Dumnezeu: "Oprește-te și ai grijă de omul ăsta care a fost tâlhărit." Dumnezeu îți va cere în momentele poate cele mai, care nu te aștepți, să faci anumite lucruri. Dacă ești un agent bun, dacă ești plin de credință și dacă perseverezi, cum a perseverat și Pavel cu acest Paulus, nu te dai bătut dacă vine ceva persoană să ți se împotrivească, ci perseverezi. Vei vedea misiuni îndeplinite cu succes. Și împărăția lui Dumnezeu va înainta. Dar pentru asta nu poți să ai un duc de frică, să te lași intimidat, cum am fost eu intimidat atunci. Și Biblia spune în 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 7, spune următorul lucru. Că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci un duh de putere, dragoste și chibzuință. Timotei, capitolul 1, versetul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste, știi cum am zis mai înainte. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatului, ci suferi împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-ți dea prima putere. Când tu vei merge ca un agent pe teren, îți va da o putere, dar pentru asta trebuie să stai, să te umpli cu acea putere. În odaie de rugăciune, Duhul Sfinte, dă-mi putere. Putere pentru ce? Să te rogi pentru oameni bolnavi, ei să fie vindecați. Sâmbăta trecută, împreună cu toți echipa de la Biserica Copilului, ne-a rugat 10 copii, pe moment au fost vindecați. Și am întrebat și au verificat. Puterea aceea, tu poți cere în fiecare zi. Oriunde mergi, auzi pe cineva că e bolnav, hai numai puțin când mă rog. Sigur, ok. Și totdeauna se vor vindeca. Nu totdeauna. Dar cu cât te rogi mai mult, pentru mai mulți, cu atât mai mulți o să fie vindecați. Un om al lui Dumnezeu, Oral Roberts, a spus, a fost întrebat, dar cum de așa mulți, mii de oameni au fost vindecați la întâlnirile tale? A spus, ok, mii de oameni, dar eu m-am rugat pentru sute de mii de oameni ca să fie vindecați la întâlniri. Apoi Dumnezeu îți va da dragoste, un duh de dragoste. Vei iubi pe omul acela, vei vedea valoarea pe care o vede Dumnezeu în acel om și nu te vei lăsa până când nu-l vei vedea. Că el ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu. Aia nu poate să vină decât de sus. Că altfel noi suntem egoiști. Ce să-mi pierd timpul? Ce să mă trezesc eu, cum a fost Filip? De ce să mă trezesc, Doamne? Ieri a fost o zi grea. O trebuie să merg la film, a fost miercuri seara, reducere. Nu mă pot trezi. Dar câteodată Duhul Sfânt îți va spune, trezește-te acum și roagă-te acum. Și azi dimineață, Dumnezeu m-a trezit cu o oră mai devreme decât mi-am planificat eu. Trezește-te și roagă-te. Așa vei vedea lucruri mari întâmplându-se. Și apoi Dumnezeu îți va da un duh de chibzuință sau înțelepciune. Ce să zici? Cum să zici? Ce cuvinte să folosești în timp ce mergi să vorbești? În funcție de... Tu nu îi știi pe unele persoane, nu știi pe unele persoane, dar Dumnezeu îi știe. Și îți va pune exact cuvântul. S-a întâmplat și pe avion să spun, să vorbesc cu... Odată am vorbit cu un evreu, odată cu o musulmancă lângă mine din Cairo. Și Dumnezeu îți va spune ce anume să zici. Ce știu eu despre lumea iudaică? Nu prea știu. Despre lumea musulmană? Nu prea știu eu. Dar Dumnezeu în momentele alea mi-a zis. Sau când am fost acum recent la expoziția Expo Mariaș, ca să prezentăm sala noastră de nunți, au trecut pe acolo niște martori lui Jehova. Și m-au întrebat, Salem? Sala de nunți Salem? Ce înseamnă sala de nunți Salem? Și i-am spus, nu știu ce, și am intrat în conversație și am spus, haideți să vorbim, i-am întrebat, că aș vrea să vă spun mai multe lucruri de ce e foarte greșit, ați fost mințiți în religia voastră. Ok, nu m-a sunat, din păcate. Astfel de lucruri le va face Dumnezeu prin viața ta. Te cheamă să fii un superagent. Duhul Sfânt este directorul acestei agenții. Și el știe, el vede lucrurile de sus și îți va spune, tu mergi acolo, tu faci aia. Și odată el își clădește o armată și porțile întunericului nu vor putea birui, promite Biblia. Tot ce vor lega pe pământ va fi legat în cer. Avem autoritate, avem un mandat din partea lui Dumnezeu, avem toată puterea, avem toate ustensilele de care avem nevoie. Tot ce ne cere Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Leapă-te de sine, de dorințele tale, visele tale, aspirațiile tale, de adolescent sau de tânăr și urmează-L pe Iisus. Și vei fi un agent. Și de ce nu? Poate în sala asta vor fi și câțiva superagenți care vor face lucruri mari pentru Dumnezeu. Depinde de tine și de mine. Hai să închidem ochii și ne rugăm.